محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی جناب آمنا کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنا کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنا کا چاند جب چمکا زمانے میں امر میری چاندنی قدموں محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی، محرم الحرام دی مناسبت نال صحابہ کرام اور اہل بیت عزام فضائل اور مناقب شان و حیثیت بیان دا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک اندر اہل بیت دے عظیم شخصیت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ فضائل مناقب اور شہادت دا ذکر بیان ہو چکا ہے. آج رسمی وعدہ اہل بیت حقیقت دے اندر کون نے اور ان دے مقام عظمت کیا ہے, اس حوالے نال چند گزارشات تہاڈے سامنے رکھن دی کوشش کراں. یہ بات تو طے شدہ ہے کہ رافضیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دا ادب احترام نے کر دی. اس بات نو معاشرہ بھی تسلیم کرتا ہے اور حقیقت بھی ہے. پوری دنیا چ کوئی ایسا رافضی نہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دی گستاخی, توہین, تنقیس, اشارتاً, کنایتاً یا صراحتاً نہ کرے, کسی نہ کسی انداز صحابہ کرام دی توہین ضرور کرتا ہے. لیکن عوام دے اندر یہ بات تو تسلیم ہے تو صحابہ کرام دی عزت احترام نہیں کرتے. ادھے ساتھ ساتھ دوسری بات معروف اس طرح ہے کہ اگر اس صحابہ کرام نو تسلیم نہیں کرتے لیکن اہل بیت نال بہت محبت, عقیدت اور پیار کرتے, جبکہ اس بات اندر بھی کوئی حقیقت نہیں. رافضیت دی وجود دا اصل مقصد ہی اسلام دے اندر افراتفری, لڑائی, انتشار, اختلاف, اور جتنا گہرائی تک اس مسلک نو سمجھو گے, جاؤ گے, مطالعہ کرو گے تو اس دے عقائد و نظریات قرآن اور احادیث دے صریحاً تسی مخالف پاؤ گے. بلکہ میں ایک جملہ آگے بڑھ جا, اگر تسی یہودیاں دا عقیدہ پڑھو اور رافضیت دا عقیدہ پڑھو تو تہانوں بے شمار ایسے عقائد, نظریات, اعمال ملن گے جو یہود دے عقائد نے اور انہاں دے عقیدے تہانوں کوئی فرق نظر نہیں آئے. نام مختلف ہوئے گا, انداز مختلف ہوئے, کرتوت, اعمال, نظریات وہی ہوں, اس کی بنیادی وجہ ہے کس گروہ دا بانی ہی یہودی جس نو عبداللہ بن سبا کیا جا, وہ اس فرقے اور اس گروہ دا بانی, اور اس نے کلمائی زہری پڑھ کے منافقت اختیار کر کے حب اہل بیت دا نعرہ لگا کے اسلام داخل ہویا سی تاکہ صحابہ کرام نو بدنام کرے اور اسلام دی جڑا نو کھوکھلا کر. اس واسطے وہ یہود دے عقائد و نظریات رنگ یا لیبل یا انداز اور اپنا کے اسلامی لبادہ اڑا کے غلاف چڑھا کے نظریات وہ یہود و نصارہ والے ہی نے. کوئی بھی ایسی ہستی اور شخصیت نہیں جو انہاں دی زبان اور تحریر تو محفوظ ہوئے. اگر اس موضوع نو الگ بیان کرتا جائے کہ رافضیت دی زبان تو سیدنا علی بھی محفوظ نہیں, سیدہ فاطمہ الزہرا بھی محفوظ نہیں اور سیدنا حسن و حسین بھی محفوظ نہیں، تو اس سے بھی دلائل دا ایک انبار پیش کیتا جا سکتا. جس طرح انہوں دی مارکت الارا کتب دے اندر صحابہ کرام دی توہین تنقیس موجود ہے، اسی طرح حضرت علی اور حسنین کریمین اور اما فاطمہ الزہرا دی توہین بھی موجود ہے. اس کا انداز مختلف ہے. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر اس بات کو میں بیان کرنے کی کوشش کرا کہ انہاں دی زبان تو کوئی ہستی بھی محفوظ نہیں. آج صرف اہل بیت دے حوالے نال چند گزارشات عرض کرنا مقصود، کیوں گروہ کس طرح اہل بیت کا احترام کر سکتا ہے جو اہل بیت نو تسلیم ہی نہیں کر دیں. یہ پراپوگنڈا عوامی ہے کہ شیعہ اہل بیت نو بہت زیادہ محبت کر دیں. جنہاں نال محبت کا اظہار ہوندا ہے کتاباں وچ انہاں دی بھی توہین موجود ہے، لیکن عوام دے اندر انہوں نے کیا مانے یا کیا اینا تسلیم کرنا ہے؟ سیدنا علی اور حسن و حسین اور اما فاطمہ الزہرا کے بارے عوامی عقیدہ یہ معروف ہے کہ وہ مشکل کشا نے، حاجت روا نے، نفع و نقصان دے مالک نے، یعنی وہ اختیارات جو اللہ دے وہ انہوں نے تسلیم نے. تو کس طرح کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ان شخصیات نو من دے؟ منن دا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس ہستی دا جو مقام ہے وہ تسلیم کرنا، اس نو ایمان کیا جانا. ایمان یہ نہیں کہ ہوئے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی اور بندہ اس نو کہے کہ نہیں وہ اہل بیت ہے جی. ہوئے اہل بیت تے بندہ کہے یہ اہل بیت ہی جی نہیں، یا ہوئے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام اور کہے کہ نہیں یہ حاجت روا مشکل کشا، اللہ دے اختیارات تقسیم کر دیں، تو یہ ایماننا نہیں ہے. میں گزشتہ تو پیوستہ خطبے یہ بات کہی سی کہ ایمان کا معنی یہ ہے کہ کسی ہستی اویں مننا جو اس کا اصل مقام، اصل مقام تو ہٹ کے منے ہیں تو نہیں منے، بھاویں وہ شان زیادتی کیتی ہے بھاویں شان کمی کیتی، دونوں صورت ایمان صحیح نہیں. تو اہل بیت دے بارے شیعہ نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات سرے تو اہل بیت دے اندر شامل ہی نہیں، صرف حضرت حسن و حسین، سیدنا علی اور اما فاطمہ الزہرا، یہ چار ہستیاں نے حضور دے اہل بیت. کتے انہاں دی شان انی گھٹائی کہ انہاں دی توہین کر دیتی، کتے شان اتنی بڑھائی کہ انہوں اللہ دے برابر کر دیتے. حتیٰ کہ وہ بات یاد آ گئی، علامہ احسان لذیذ رحمت اللہ علیہ شہید فرما کر دے سن کہ میں جتنا رافضیت کا مطالعہ کیتا ہے میں نے یہ خلاصہ نظر آیا کہ اللہ نو بھی تا منتے ہیں کہ اس نے علی نے پیدا کیتا ہے، اور نبی پاک نو بھی تا منتے ہیں جو حضرت علی دے رشتہ دار نے، اور باقی بھی تا منتے ہیں جو انہوں کا تعلق علی نال، انہوں دے نزدیک اصل علی ہے باقی کچھ ہے، جبکہ آل الحدیث کے نزدیک مخلوق جو اصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پاک. سیدنا علی دا احترام، حسنین کریمین دا احترام، اما فاطمہ الزہرا دا احترام، سین ام قسم اور رقیہ دا محبت عقیدت، آپ کے ازواج مطہرات دا عقیدت، یہ صرف اس وجہ تو ہے کہ انہوں دا تعلق، انہوں دی نسبت، انہوں دی رشتہ داری، انہوں دا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نال. تو رافضیت نے انکار کیتا ہے، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سرے تو اہل بیت کے اندر داخل ہی نہیں، شامل ہی نہیں. اور یہ عجیب انداز ہے کہ جڑی اہل بیت دی اصل نے وہ اہل بیت چ نہیں. دیکھو ایک درخت ہوتا ہے، وہ جڑ ہوتی ہے، اصل ہوتی ہے، پھر اس اتنے شاخا ہوں، یعنی پھل ہوں، پتے ہوں. تو ماں جڑی وہ اصل ہے، وہ جڑ ہے وہ بنیاد ہے، اس تو آگے فرا پیدا ہوتی ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے. یاد رکھیے اولاد دا اہل بیت وچ ہونا ضروری نہیں، اہل بیت واسطے بیوی دا ہونا ضروری. اولاد اللہ دے اختیار جی دے یا نہ دے، یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ہستی دیا بیویاں دو ہون، تین ہون، چار ہون، لیکن اولاد ہو بھی نا، اولاد تے اللہ دے اختیار جی. جس دن گھر نکاح ہو گیا ہے، بیوی گھر آ گئی، اہل بیت بن گئے، اہل بیت شروع ہو گئے، اولاد اللہ دے تو تب بھی اہل بیت دے، چاہے نہ دے تو پیغمبر دی جڑی بیوی ہوتی ہے وہ خود بخود اہل بیت. اہل بیت دا مان ہے گھر والے، تے کیویں ہو سکدا ہے جڑی گھر والی ہووے او گھر چ نہ ہو، او اہل بیت جی نہ ہو. عقل دے بھی خلاف ہے، نقل دے بھی خلاف، دیکھ لیجئے اور غور کیجئے. اصل مستقل گھر چ رہنے والی تو بیوی. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہوتی تو گھر چ کون ہوتی ہے؟ بیوی. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بیٹیاں گھر چ نہیں رہنیاں، بیوی پھر بھی گھر، بچیاں دا نکاح ہو جائے، نیا گھر آباد ہو جائے، اس گھر نوں چھٹ جان گے، اگلے جس نہ نکاح ہوئے گا اس کی اہلیہ اور اہل بیت ہو جان گے، لیکن بیوی نے تو رہنا ہے گھر دے اندر. لیکن عوام وچ مخالطہ دتا جاتا ہے کہ نہیں، اصل اہل بیت حضور دیاں بیٹی بیٹی فاطمہ ہے اور سیدنا علی اور حسن حسین اچار نے. کیوں اندنے ہو سکتا نبی پاک دی بیوی جڑی ہے وہ کسی اور خاندان چو آئی، پھر ہو سکتا ہے اس نو طلاق ہو جائے، پھر گھر چو نکال دیتی جائے، وہ کدی اہل بیت؟ مستقل اہل بیت تے نہیں نہ ہو سکتا. یہ مغالطہ بھی درست نہیں، کیونکہ یہ عام بیویاں نہیں، عام ازواج نہیں. انہوں دے بارے قرآن نے کچھ خصائص بیان فرمائے نے، انہوں دے تذکرہ کرنے، یاد کرنا رکھنا اور دلائل تے غور کرنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے حرم وچ آن جان تو بعد کیا وہ حرم پہ مصطفیٰ جو باہر جا سکدی ہے یا نہیں، انہوں نے طلاق ہو سکتی ہے یا نہیں، آپ دے اہل بیت جو نکل سکتی ہے یا نہیں، یہ دے بارے قرآن حدیث تے غور کیجئے، قرآن پاک نے وضاحت فرمائے. لیکن پہلی بات کہ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، بیوی نو ہی اہل بیت کیا، اہلیہ، اہل و عیال، اہل بیت، حقیقت دے اندر بیوی، اولاد بعد اللہ دے تو داخل ہے. دیکھو نا ہوں اہل بیت کون من، جڑا گروہ کہے حضور دیا بیوی اہل بیت کوئی نہیں، جڑا کہے نہیں حضور دیا بیوی بھی اہل بیت نے، جنہوں تسی کہندے ہو وہ بھی اہل بیت نے، ہوں فیصلہ کرو منن والا کون، انکار کرنے والا کون. اسی تے اہل بیت جو کسی ہستی باہر نکالتے ہی نہیں، یا تو اسی کبھی ہے نا کہ چار ہستیاں جنہوں اہل بیت منتے ہو، اے نہیں تو صرف بیویاں، پھر اسی منکر چوہاں دے منکر ٹھہرے، بقیاں دے اسی جناب قائل ٹھہرے. لیکن جڑا گروہ کہے چار اہل بیت نے باقی کوئی اہل بیت چ نہیں، وہ کہے کہ میں اہل بیت نو مننا، کس طرح ہو سکتا؟ یعنی جڑا انکاری ہے وہ ساڑے ملک میں مشہور ہے کہ اہل بیت بڑی محبت بڑا پیار رکھی، نہیں بھائی شیعہ نے رسول اللہ علیہ وسلم دے کسے رشتہ دار نو دلو تسلیم ہی نہیں کیتا، حضور دے سسرال حضرت صدیق اکبر رسول اللہ دے سسر، سینا عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سسر، سینا عثمان رسول اللہ دے تماد نے، ابو العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تماد نے، اے سارے دا انکار. اسی طرح حضرت ابو سفیان رسول اللہ دے سسر نے، انہوں دے ایمان دا ہی انکار. آپ دیا بیویاں اما جناب حفصہ اور سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ اور سیدہ ام حبیبہ، خاص کر انہاں تنہ دا انکار، کیوں باقی ازواج دے اس قدر انکار نہیں جتنا انہاں تنیاں تنہاں نال بغض ہے. اودی وجہ کہ ام حبیبہ بہن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، حفصہ بیٹی سینا عمر فاروق دی، اور عائشہ صدیقہ بیٹی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اس رشتے دی وجہ تو بغض انا دے کہ صدیق دا یہ معاملہ کیوں ہے، عمر فاروق دا تعلق ایک رسول اللہ نال قائم کیوں ہے، بیوی دا انکار، تین بیٹیاں دا انکار کہ زینب، ام کلثوم، رقیہ حضور دی بیٹیاں ہی نہیں، یہ اصلی نہیں، نعوذ باللہ، پچھلے شور چوں آئیاں سن، حضرت خدیجہ لے کے نال آئیاں سن، بیٹیاں دا انکار، دماداں دا انکار، سسرال دا انکار، بیویاں دا انکار، وہ بندہ کہے کہ اسی اہل بیت نو مندے ہیں، تے جیڑا کہے کہ نہیں دماد بھی اہل بیت وچ نے، سیدنا علی بھی اہل بیت وچ نے، سید آپ دے نواسے نواسی اہل بیت وچ نے، آپ دیاں چاروں بیٹیاں اہل بیت وچ نے، آپ دیاں ساریاں بیوی اہل بیت وچ نے، بندہ کہے اے انکار پہ کردا ہے، جیڑا سارا مندا ہے وہ انکار پہ کردا ہے، جیڑا کسے دے پیغمبر دے کسے رشتہ دار دے احترام نہیں کر رہا، وہ ساڈے ملک وچ اہل بیت دا قائل بھی ہے، اہل بیت نال محبت بھی کردا ہے، اس طرح حقائق دا انکار کہ اللہ دی بنا، قرآن پاک دے غور کیجئے، قرآن پاک نے جتنے بھی لفظ اہل استعمال کیتے یا اہل بیت، اس تو مراد پیغمبر دی بیوی ہویا کر دے یا کسی ہستی دی بھی بیوی ہویا کر دے، قرآن پاک نے مقام دا تذکرہ کیتا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اور آپ دی بیوی دونوں، اولاد کوئی نہیں، اولاد ہوئی بعد وچ، اس واقعے تو بعد جا رہے نے مدینے، حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال رہے، بکریاں چراندے رہے، اتنے نکاح ہویا، بکریاں چرائیا، مدت پوری کر کے اپنے علاقے نو واپس جان لگے، جتے اللہ نبوت نہ سرفراز فرمان لگے، واپس چلے، راستے دے اندر بیوی اور آپ دونوں نے سردی دا موسم محسوس ہوئی، تکلیف و پریشانی، بعض مفسرین تے لکھیا ہے کہ بیٹی بیٹا ہون دی امید سی، بعض نے ویسے سفر دا تذکرہ کیتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دور ایک اگ نظر آئی، روشنی نظر آئی، تو اس مقام تے اپنی بیوی نو جو الفاظ ارشاد فرمائے نے قرآن ان نوٹ فرمایا، اولاد نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی، ابھی نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، کیوں کہہ رہا ہے، قرآن نے فرمایا ہے اذ قال موسیٰ لاہلہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ نو بیان فرمایا کہ تسی اتھے ٹھہرو، وہ اگ نظر آ رہی ہے، وہ تو کوئی روشنی ہے، کوئی اگ مس، کوئی بندے رہ رہے ہوں گے، میں اتوں اگ لے آنا تاکہ تھوڑا جہا سیک کے آرام سکون محسوس کریے، یہ تو الگ بات، اتنے پہنچے اللہ والو آواز ہے، اللہ نبوت تو سرفراز فرما دیتا، لیکن قرآن پانے کی بیان فرمایا، فرمایا اذ قال موسیٰ لاہلہ، دوسرے مقام دے فرمایا وسارا بے اہلی، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ نو لے کے چلے، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ نو بیان فرمایا اس مقام تے ٹھہرو، تو قرآنی نص ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اہلیہ کس نو کیا ہے، اپنی بیوی نو کیا، ہن کہہ سکدا اس مقام تے اہل بیت نہیں، صرف اہل دا لفظ ہے، بھائی بیت دمنوں دے گھر وال، اور جس مقام تے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے نے، جنگل اندر نے نا، سفر اندر نے، جنگل وچ نے، اپنی اہلیہ نو، اپنی اہلیہ نو فرمایا اس مقام تے ٹھہرو، دوسرا مقام جس وقت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام زلیخا اپنے ارادے بد نہ لے کے اندر داخل ہوئی، تو اللہ دی رحمت یوسف علیہ السلام تے نبی سن، معصوم سن، رب نے محفوظ رکھیا، جب پار پلٹے یوسف علیہ السلام، سارے دروازے اللہ نے اپنی رحمت نال کھلوا دیتے، باہر آئے اگے عزیز مصر کھلوتا ہے، اندر عزیز مصر دی بیوی ہے، اہلی ہے، باہر دا شوہر کھلوتا ہے، جو ہی زلیخا نے دیکھا ہے نا اپنے شوہر نو، تے کی آندی ما جزاؤ من اراد بے اہلک سوءا، ما جزاؤ، ما جزاؤ من اراد بے اہلک سوءا، اے میرے شوہر، وہی کی سزا ہونی چاہیے جڑا تہاڈی اہلیہ نال برائی دا ارادہ رکھے، کیا معنی، اس مقام تے اہلیہ عزیز مصر دی اہلیہ کون ہے، زلیخا، اپنے آپ نو زلیخا اہلیہ کہہ رہی ہے، اور قرآن دا انداز ہے کہ بیوی نہیں اہلیہ کیا جاندا ہے، ایک اور مقام تے اللہ پاک نے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، آپ میدان دے جہاد واسطے صبح صبح اپنے گھر چوں نکلے، تے قرآن نے کی فرمایا، فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے میرے محبوب، جب تسی اپنی اہلیہ کولوں، اپنی بیوی کولوں، اپنی بیوی کولوں صبح صبح باہر نکلے نا، فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، قرآن پاک نے اس مقام تے بھی پیغمبر دی بیوی نو ہی اہلیہ قرار دیتا ہے، یہی بات میں سمجھا رہا کہ پیغمبر دیا بیویاں پیغمبر دے اہل بیت دے اندر نے. یہ صحیح البخاری دی ایک حدیث سنیے کہ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو آپ دی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, اندازہ دیکھو کہ نبی دی بیوی نے تھے کی کیا جاندے ازواج مطہرات پاک باز بیویاں. اے منصب اے مقام مومنہ نو کدو عطا ہونا ہے؟ قرآن پاک پڑھیے, میں جدو مومن جنت دے جان گے کی ہوئے گا, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. فرما سی جنت ہر مومن نو نیک پاک بیویاں عطا کراں گے. اور کتنے عظیم پیغمبر دنیا دی اللہ نے پاک پاک بیویاں عطا فرما دیا, انہاں او مقام او اعزاز او لقب او شرف او اعزاز انداز جو اللہ نے اہل ایمان واسطے جنت دی عورتاں دی صفت بیان فرمائیے, او اللہ نے دنیا جائی محمد رسول اللہ دی ازواج دی او صفت بیان فرمائی پاک باز بی بیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جدو الزام لگایا گیا اور آپ پریشان ہوئے, پریشان ہو کے آپ نے ایک دفعہ ممبر تے ارشاد فرمایا, فرمایا من یادرونا فی رجل بلغنی اذاہو فی آل بیتی فی اہل بیتی فی اہل بیتی. میرے سے آبا اس بندے نہ کون نپٹے گا, کون میرا ساتھ دے گا, کون من بچائے گا اس بندے دے شرطوں جنہیں میرے اہل بیت تے الزام لگایا. فی اہل بیت دی نص ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو نبی پاک نے اپنی اہل بیت قرار دیتے. اگے آپ نے کی فرمایا, واللہ ما علمت علی آلی الا خیرا, اللہ دی قسم ہے میں عائشہ دے اندر سوائے خیر دے کوئی شے نہیں ویکھی. میں گواہی دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں عائشہ صدیقہ اندر ہمیشہ خیر بھلائی دیکھیے. تسی دسو ما علمت علی اہلی, میں اپنی اہلیت خیر و بھلائی تو علاوہ کوئی شے نہیں جاندا. میرے علم اس مقام تک ہی بات ہے کہ عائشہ صدیقہ خیر ہی خیر اللہ نے رکھی. اندازہ کرو نبی پاک نے قسم اٹھائی ہے کہ عائشہ خیر, عائشہ صدیقہ سوائے خیر دے کچھ بھی نہیں. تو جڑا ہجے بھی صدیقہ کائنات دے تان کرے محمد رسول اللہ دی قسم تو بعد, رسول اللہ دے حلف تو بعد, ممبر تے کھڑے ہو کے رسول اللہ صحابہ دی موجودگی فرمان کہ واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا, ترافضی کہے کہ نہیں. امام مادی نے آگے مدینے جا کے حضرت عائشہ دی قبر پٹ کے انہوں نے حد زنا جاری کرنی ہے نعوذ باللہ. تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انتہا دی گستاخی, اتنی گستاخی دی انتہا کہ تسی آج بھی کوئی انٹرنیٹ وغیرہ کھول کے شیعہ دے ذاکری نو سن لو تے ایسے ایسے الفاظ گندے ہوں گے, خاص کر امی عائشہ صدیقہ واسط انداز تخاتو بھئی ہے نکی جی امی اینا مسلمانت نکی جی 9 سال دی عمر سی نا, اس عمر تے تان کر دے اور رافضی انداز گفتگو ہے تن میڈیا جی نظر آئے گا نکی جی امی چھوٹی جی امی. یہ انہوں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بطور تا قرآن پاک نے حدیث نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے کھڑے کی فرما رہا نے, واللہ ما علمت علی اہلی, منو اللہ دی قسم ہے میں عائشہ صدیقہ اندر اپنی اہلیہ اندر اپنے اہل بیت اندر ما علمت علی اہلی الا خیرا, سوائے خیر دے میں کوئی چیز نہیں جاندا. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی اہلیہ اور اہل بیت قرار دیتا ہے سری نس. پھر بھی کہے کہ نہیں پیغمبر دی بیوی اہل بیت وچ ہیں نہیں, داخل ہی نہیں. رسول اللہ علیہ وسلم دی زبان ہے معصوم آپ نو اہل بیت کہہ رہی. ایک اور حدیث سنیے صحیح البخاری, سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ دا نکاح ہویا, نکاح تو بعد آپ نے صحابہ کرام واسطے دعوت ولیمہ دا انتظام کیا. گھر چھوٹا سی, جگہ تھوڑی سی, مختلف نشستیں ہوئی, آپ صحابہ آندے رہے ولیمہ کھا کے روٹی کھا کے جاندے. جب آخری نشست آئی نا آخری لوگ آئے وہ تو 2-3 صحابہ بہ ہی ہے, وہ کھانا ختم ہو گیا پھر مکمل ہو گیا, کھانا کھا لیا پھر گفتگو چ بیٹھ گئے. تو رسول اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان سن کہ جان اٹھن, وہ صحابہ کرام اپنی گفتگو مصروف سن. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازوا اٹھ کے نا ان صحابہ نو تے چھڑ کے اپنی ازواج مطہرات دے گھر جان لگے، ایک گھر دوسرے تیسرے ہر گھر جا کی فرما دے نے السلام علیکم آل البیت، اے میری اہل بیت تہاڈے تے اللہ دی رحمت۔ پھر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے نا تو آپ فرمایا السلام علیکم آل البیت، عائشہ اے میری اہل بیت تہاڈے تے اللہ دی رحمت سلامتی ہوئے، تو میں کی کیا کیفا وجدت اہلک یا رسول اللہ، اپنی نویں بیوی تسا کیسا پایا، اللہ تہاڈی نویں بیوی تہاڈی برکت نادل فرما دے۔ دیکھو حوصلے دی بات، دیکھو رشتہ سوکن دا ہے، لیکن امی عائشہ دے تے الفاظ آنے سوال کیا کیتا ہے کیفا وجدت اہلک یا رسول اللہ اپنی نئی بیوی تسا کیسا پایا، اللہ تہاڈے تے برکت نادل فرمائے۔ یہ حدیث نص ہے کہ مصطفیٰ دیا بیویاں اہل بیت دے اندر نے، لیکن رافضیہ نے اعتراض کیتا ہے کہ مستقل اہل بیت وچ نہیں، کیوں اج رسول اللہ طلاق دے چھڑن تو نکاح تو تے فارغ ہو گئی ہاں، تو پھر ایک آدھا اہل بیت کہ رسول اللہ گھر بیٹھے نے تو اہل بیت کسی اور گھر چلیاں گئی یار، اور رسول اللہ دی اہل بیت کیویں ہو سکتی یار، اے بات درست نہیں، اے میرے تہاڈے بارے تے بارے صحیح ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ دے بارے صحیح نہیں، رسول اللہ دے زواج مطہرات دے بارے صحیح نہیں، کیوں اس وعدے کے جہالت دی بنیاد تے اعتراض، لا علمی دی بنیاد تے اعتراض ہے۔ قرآن پاک پڑھیے، سورۃ الاحزاب پڑھیے، اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، فرما لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن الا ما ملکت یمینک وکان اللہ علی کل شیء رقیبا۔ فرما میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحل لک النساء من بعد، یہ ان نو بیویاں تہاڈے نکاح اندر آ گئیاں نے، تہاڈے حجرے اندر آ گئیاں، تہاڈے گھر اندر آ گئیاں نے، لا یحل لک النساء من بعد، انہاں تو بعد سوائے لونڈیاں تو، جے جہاد لونڈیاں لبن تے ٹھیک ہے، جے نہیں کسی آزاد عورت نال تساں میرے محبوب اج تو بعد نکاح نہیں کرنا۔ لا یحل لک النساء من بعد، اے جڑیاں ازواج آ گئیاں آ گیا انہوں تہاڈے گھر وچ موجود، اس تو بعد تساں کسی نئی بیوی نال کسی عورت نال نکاح نہیں کرنا۔ اور اگلی بات، ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور ان عورتوں نو تبدیل بھی نہیں کرنا، طلاق دے کے نواں نکاح بھی نہیں کرنا، تہاڈے طلاق تے بھی پابندی ہے، تہاڈے نوے نکاح تے بھی پابندی، اے تہاڈے گھر وچ رہن، اے تہاڈے حجرے وچ رہن، اے دنیا وچ بھی تہاڈیاں بیویاں نے اور جنت وچ بھی تہاڈیاں بیویاں، تہاڈے گھر چوں نہیں نکل سکتی، طلاق تے پابندی پین لگے ہے، کن لایا اللہ نے، کس تے محمد رسول اللہ، ہر بندے نو حق حاصل ہے جدوں چاہے اپنی بیوی نوں طلاق کہہ دے، لیکن محمد رسول اللہ دا خاص ہے، ازواج مطہرات جدوں امتحان چوں کامیاب ہوئیاں انہاں سب کچھ چھوڑ کے رسول اللہ اور آخرت نو پسند کیتا، اللہ نے اعزاز دیتا کہ اے نبی دی بیویو پریشان نہ ہو، تسی دنیا چ بھی مصطفیٰ نہ رہو گی، جنت بھی مصطفیٰ نہ رہو گی، تہاڈے تلا تہاڈے وجوں میں گھر چوں نکالن تے پابندی لگا دینا۔ دیکھو شان کدی ہو رہی ہے اور پابندی کس تے لگ رہی ہے، محمد رسول اللہ کہ یا رسول اللہ، اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، انہاں عورتاں دے مقابلے تسا ہن تبدیل نہ نہیں کر سکدے، چلو با نواں نہیں تے نو ہیں تے نو ایک چھڑ کے دینے، یار نکاح کر لو، نو تعداد پوری رکھو، نہیں نہیں، فرمایا نہیں، تبدیل بھی نہیں کر سکدے۔ ولو آ جب کا حسن ہونا، بھاویں کتنی کوئی حسین عورت کیوں نہ ہوئے، محبوبہ انہیں تبدیل بھی نہیں کر سکتے، نواں نکاح بھی نہیں کر سکتے، وہ حسن کتنا ہی آلہ کیوں نہ ہوئے، نہیں، اے دنیا چ بھی تہاڈیاں بھی آخرت دے اندر بھی، تے جے طلاق ہو جاندی تو فائدہ، مسلم نبی پاک دی بیویاں بیوہ ہو گیا، ایک تے ہے نا کہ حضور طلاق نہیں دے سکتے، ایک صورت تے ہے کہ حضور طلاق نہیں دے سکتے، ایک ہے دوسری صورت کہ پیغمبر دنیا تو چلے جان، بیویاں ہو گیا بیوہ، بیوہ ہون دی صورت کیا اگے نکاح کر سکتی یا نہیں، تاکہ وہ پیغمبر دے حرم چو نکاح چو باہر نکل جان، اہل بیت چو باہر ہو جان۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام، قرآن قرآن سورۃ الاحزاب، قرآن پاک نے کی فرمایا، فرما وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذلکم کان عند اللہ عظیما، فرما تو لائق نہیں اختیار نہیں نبی بنو کدے تکلیف نہ دینا رسول نو کدے تکلیف نہ پہنچاؤ او مومنو مسلمانو میرے پیغمبر نو تکلیف نہ دینا ایک تکلیف کا ذریعہ یہ ہے کیڑا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا میرا نبی دنیا تو چلا جائے وفات ہو جان وفات ہو جائے موت پاک آ جائے ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا جب تک پیغمبر دے جان تو بعد انہوں نے بیویاں زندہ رہیں خبردار ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ہمیشہ نبی دی بیوی نہ کدے نکاح نہ کرنا کیوں کہ تہاڈیاں ماواں نے نبی پاک تبدیل نہیں کر سکتے اور نبی دے پاک دے جان تو بعد پیغمبر دی بیوی نال کسے مسلمان دا نکاح نہیں ہو سکتا کیوں نکاح کیوں نہیں ہو سکتا اپنے اپنے رنگ وچ لوکاں نے کیا آب حیات کتاب ہے دیوبند مکتبہ فکر دی مولانا قاسم نلوتوی صاحب اس کتاب دے مصنف فرما دے نے ویکھ لو آب حیات کتاب کا نام موضوع کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اس کتاب تذکرہ فرماندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زندہ ہون دی ایک دلیل اے بھی ہے کہ نبی پاک دی بیوی نہ نکاح نہیں ہوندا جدوں جک شور زندہ ہوئے تو نکاح نہیں نہ ہوندا نبی پاک زندہ نے تاں حضور دی بیوی نہ نکاح نہیں ہوندا اوے اللہ دے بندو اتنا بڑا بندہ اینی بڑی گھٹیا جئی اور عام جئی اور ستی جئی بات نبی پاک دی بیوی نہ نکاح اس وجہ تو حرام نہیں کہ حضور زندہ نے اس وجہ تو حرام ہے کہ باپ دنیا تو چلا جائے تے ماں نال نکاح پھر بھی نہیں ہوتا نبی دیا بیویاں مومنہ دیا ماواں ماں ہون دی حیثیت نال قرآن نے کی فرمایا ہے فرمان نبی اولا بالمومنین من انفسہم و زواجہم امہاتہم فرمان نبی دیا بیویاں مومنہ دیا ماواں نے ماواں نال نکاح کیویں ہو سکدا ہے قرآن ولا ان تنکحوا ازواجہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ہمیشہ پیغمبر دی بیوی نہ کدے نکاح نہ کرنا کیوں ان ذالکم کان عند اللہ عظیما اللہ دے ہاں بہت بڑا ظلم ہوئے گا بہت بڑا گناہ ہوئے گا بہت بڑا جرم ہوئے گا جڑا نبی پاک دی بیویاں ول نکاح دے بارے کچھ سوچے گا بھی صحیح لہذا انبیاء نبی ایک محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زواج مطہرات نکاح بعد بھی حرام ہے کیونکہ ام المؤمنین نے امہات المؤمنین نے ایسے مستقل اہل بیت نے جڑے کسی صورت اہل بیت چو باہر جا ہی نہیں سکے نہ تے حضور تبدیل فرما سکن نہ آپ دے جان تباہ نہ نکاح ہو سکے لہذا میرا جڑا دعویٰ ہے میں جو بات سمجھانا چاہنا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں ہی اہل بیت نے قرآن پاک نے کہتے آپ نبی پاک دے گھرانو نبی پاک دے گھرانو نبی پاک دی بیویاں دے گھر کرا دیتا ہے جدو دیکھو نا رجسٹری ہو جائے آج کل دے ویسے رواج بھی ہے سال لوگ کئی رشتہ تاں دے پہلے مکان ساڑی بچی دے نا لگو جدو مکان ہی بچی دے نا لگ جائے پھر تے بچی ہو شوہر ہی نکلے گا بچی تو نہیں نکلے گی عورت نہیں نکل سکتی وہ نار جسی ہوا ہے قرآن پاک دے ہی انداز ہے کتے اللہ نے نبی پاک دے گھرانوں نبی نال منسوب کیتا ہے اور کتے نبی پاک دے گھرانوں اللہ نے محمد اللہ دی بیوی نال منسوب کیتا ہے یہ تہاڈے گھر نے رب کہے عائشہ یہ تہاڈا گھر ہے کتے نبی پاک فرمائے یہ تہاڈا گھر ہے کتے نبی پاک دی بیوی نے قرآن نے کہے تہاڈے گھر نے ہن اس انداز قرآن سمجھنا قرآن نے کی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم اے ایمان والو نبی دے گھراں وچوں کسے گھر اندر نبی دے گھراں چوں کسے گھر اندر بغیر اجازت تسی داخل نہیں ہونا ایتھے نبی دے گھراں نوں کیدے وال منسوب کیتا ہے محمد رسول اللہ کہ نبی پاک دے گھراں چوں کسے گھر تساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر داخل نہیں ہونا جب تک نبی پاک اجازت نہ دے اتے نبی پاک دے حجرے نو آپ دے گھراں نو نبی وال منسوب کیتا گیا ہے قرآن پاک دے ایک اور مقام تے غور کیجئے فرمایا قرآن پاک نے وقرن فی بیوتکن وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ واتینا الزکاۃ واتینا اللہ ورسولا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا میرے پیغمبر دیا بیویو وقرن فی بیوتکن اپنے گھر سکون نہ رہو کیڑے گھر جڑے اللہ دے محمد پیغمبر محمد رسول اللہ تانوں عطا فرمائے او تہاڈے گھر نے فرمایا. اور اس قرآن پاک نو پڑھو. کیڑا قرآن پاک؟ فرمایا اس قرآن نو یاد کرو, اس قرآن پاک نو پڑھو جیڑا اللہ تہاڈے گھر وچ نازل فرماندا ہے. تہاڈے گھر وچ جیڑا قرآن پڑھیا جاندا ہے نا, اس قرآن دی تلاوت کرو, اس قرآن پاک نو سمجھو, غور کرو اور آگے پہنچاؤ جیڑا اللہ تہاڈے گھر وچ نازل فرماندا ہے. کتے نبی پاک دے گھراں نو نبی ول منسوب کیتا ہے, کتے نبی پاک دے گھراں نو نبی پاک دی بیوی ول منسوب کیتا ہے, تاکہ سمجھ آئے کہ جب تک مصطفیٰ زندہ نے ادھوں تک اے پیغمبر اس گھر دے مالک نے. جدو مصطفیٰ دنیا تو چلے جان, خبردار کوئی نکالن دی کوشش کرے محمد دیا بیویاں دے حجرے, محمد دیا بیویاں دے اپنے نے. اللہ نے خود قرآن اعلان فرمان فرمایا اس گھر جو پار نہیں جا سکتی. یہی قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا. پیغمبر دیاں بیویاں اہل بیت دے اندر نے. قرآن پاک دے ایک اور مقام سنیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چھوٹے جا سن, فرعون دا حکم کی سی کہ جڑا بچہ پیدا ہوئے قتل کر دو. جدو امے موسیٰ نو پریشانی لاگ ہوئی اللہ والوں دل بات الکا ہوئی کہ اے امے موسیٰ پریشان ہو, اپنے بچے نو صندوق چ پا لے اور دریا چھٹ دے. یا اللہ او جی فرعون تو بچ گیا تے ادھر. فرمایا اے ساڈا وعدہ ہے انا رادو الیک وجائلوہ من المرسلین. اے امے موسیٰ پریشان نہیں ہونا, تو نے دریا چھٹ دے صندوق چ پا کے سٹی. یا اللہ جی فرعون تو بچ گیا تے دریا. فرمایا انا رادو ہو الیک وجائلوہ من المرسلین, میں رب وعدہ کرنا واپس بھی لے آواں گا اور اپنا رسول بھی بناواں گا. میرا وعدہ ہے نا, میرے وعدے یقین کر. امے موسیٰ نے اللہ دے وعدے یقین. موسیٰ علیہ السلام چھوٹے جہے بچے صندوق کی پا چڑیا, او پان لہراں دے حوالے اپنی بیٹی نے کیا, موسیٰ دی بہن نے کیا, ذرا دریا دے کنارے کنارے چل دی جا, ویکھ تے صحیح اس صندوق چا جاندا کس پاسے. ماں سی نا وہ کلیجہ او دل کیویں برداشت کر سکتا سی کہ بیٹا اپنے ہتھاں نال دریا دے لہراں دے حوالے ہے. ہن پریشان نے, اللہ دے حکم تے من لیا, ادھر خوف ہے وہ قتل ہو جائے گا, کسے طریقے اللہ بچا لے گا, رب دا وعدہ بھی ہو گیا ہے. دریا دے لہر دے حوالے تو کیتا نا, تے بہن کنارے کنارے جاندی اور اکھا چورا چورا کے ویندی ہے کہ صندوق چا جانا کرے. اللہ دی رحمت ایسی, وہ قدرت ایسی کہ صندوق چا آ پھر انہوں دے محل دے تھلوں دی گزریا تے انہاں پکڑ لیا نا جدو صندوق چا. وہ بہن موسیٰ تے پریشان ہو کے دوڑی امال. فرما اما جی وہ تے جنہاں تو ڈردے سن انہاں دے گھر ہی پہنچ گیا. فرما پریشان کوئی نہ ہو, رب دا وعدہ ہے, اسی لے آواں گے انہوں واپس, پہنچاواں گے واپس. جا ویکھ وہ کی آندے نے موسیٰ علیہ السلام جدو پکڑیا بچے نو, تو بھی جا کے بندے شامل ہو جا, ویکھ سن سی آندے کی نے. موسیٰ علیہ السلام دی بہن آ کے اس رولے چ آ کے بندے کٹھے نے نال بچے نو پکڑے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نو بچہ سلوک کے بچہ پکڑیا کہ کتھوں آیا کیویں آیا, گھر لے کے پہنچ. امے موسیٰ علیہ السلام السلام دے حکم دے مطابق انہاں دی بیٹی موسیٰ علیہ السلام دی بہن بھی ساتھ کھڑی. ہن فرعون دی بیوی سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہ فرمانی نو قتل نہ کرو, ہو سکتا ہے سانو فائدہ دے, پھر اولاد تے ہے کوئی نہیں, اپنے آپ رب کہلاندا سی, اولاد کوئی نہیں سی. اللہ دی رحمت ہوندی ہے, جیڑے نے جتنا بڑا دعویٰ کری اللہ اویں ہی اس لیے رسوا کر دیں. دعویٰ سی میں رب ہاں, اولاد تو خالی. دعویٰ سی میں سب کچھ کر سکنا, اولاد تو خالی. جدوں اولاد نہیں کہنے لگا اولاد بنا لاں گے, اما آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی, فائدہ پہنچے گا, اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے گا, انہوں نہ مارو نہ قتل کرو. پھر وڈیرے جنہ دی اولاد بھی نہ ہوئے, پھر بادشاہ تے غلط ہوئی مرنی جو گھروں حکم ہونا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جی تسی چاہنی ہو تو نہیں قتل کر دے. جدوں ارادہ ترقی دا, پھر دودھ پلاؤ, یہ انتظام کرو, کوئی دائی بلاؤ. دائیاں بلائی گئی, جیڑی دائی آ کے موسیٰ علیہ السلام چکدی ہے نا, قرآن فرما وحرمنا علی المراضع, اساں ساریاں دائیاں دے دودھ نو موسیٰ تے حرام کر دیتا. موسیٰ نہیں جان, توجہ ہی نہیں کرنی, دودھ ول ویکھنا ہی نہیں, توجہ نہیں کرنی, اسے عورت ول محبت نال جانا ہی نہیں. چھوٹا جا بچہ ہے جیڑی مائی چکدی ہے, موسیٰ علیہ السلام منہ پچھان, وہ کچھ کدے دودھ پیو پچھان, بادشاہ دے گھر دی نوکری ملازمت مل جائے گی, ہر دی خواہش تمنا. موسیٰ علیہ السلام توجہ ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام دی بہن نال کھڑی ہے تے کی آندی, فقالت هل ادلکم علی آل بیت. قرآن کس نو اہل بیت کیا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام دی ماں. اصل ہے ہی اہل بیت بیوی ہویا کر دی. فقالت هل ادلکم علی آل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. ایک میں گھر نہ دسا. موسیٰ علیہ السلام دی بہن کی ایک گھر والے ایک عورت میں نہ دسا, ایک گھر میں نہ دسا جیڑی دی کفالت بھی کرے دا حقیقی خیرخواہ بھی ہوئے, یہ جا گھر نہ دسا. کہنے لگے دسو. کہنے لگے ہو فلاں جگہ تے آؤ, میری ماں آئے وہ بھی دودھ پلائے گی, تسی آؤ میرے ساتھ. لے کے گئی. وزیری لکھیا جدو پہنچی نا کرندے پہنچے فرعون دے, آؤ بادشاہ دے ایوان چ, فرعون دے ایوان چ جا کے بچہ ویکھو. بڑے بڑے لوگ عورتوں کی خواہش تمنا کو تھے ملازمت مل جائے, تو اس بچی نے نشاندہی کی تھی آ جاؤ. تو مغت نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ نے سمجھایا جانا نہیں, وعدہ انا رادوہ الیہ, انا رادوہ الیہ, کہ پریشان نہ ہو, اسی موسیٰ نو واپس لے آ کے تیرے گھر پہنچاؤں گے, تہنوں جان کی لوڑ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہتی اسی شریف لوگ, اصا کسی کے گھر نہیں جانے, تو دودھ پلان کسی کے گھر جائیے, تھی اتنے لے آؤ دودھ پلانا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو سلام نو فرعون اسے ہواری اٹھا کے لے آئے. جب موسیٰ علیہ السلام تو سلام کی ماں نے سینہ لگایا تو موسیٰ علیہ السلام سینہ چپٹ بھی گیا, دودھ پوئنا بھی شروع فرما دیتا ہے. لیکن قرآن پاک نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ وقالت حل ادلکم علی آل بیت, نص سے قرآن ہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام دی والدہ محترمہ نو آپ دی ماں نو قرآن آل بیت کی ہے, تے جے موسیٰ دی ماں آل بیت دے اندر ہے تے فاطمہ دی ماں خدیجہ آل بیت اس کیوں نہیں؟ فاطمہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ, سیدہ حفصہ ام حبیبہ, آپ دی زواجہ مطہرات ہیں, آل بیت کیوں نہیں؟ قرآن پاک ایک اور مقام سورہ ہود, اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر کمال کی تے اہل بیت دی اس عظمت اور مقام اور حیثیت نو بیان کرن واسطے بارہویں پارے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ آلَ الْبَيْتِ. اے اللہ پاک نے قرآن کی بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کا بیٹا بھی کوئی نہیں, بیٹی بھی کوئی نہیں, اولاد بھی کوئی نہیں. اللہ پاک نے رحمت ہوئی کہ تو حضرت ابراہیم سے دعا کرتے رہے کہ اللہ من بیٹا عطا فرما دے, نیک بیٹا عطا فرما دے. رحمت ہوئی, رب کی رحمت جو اس اندر آئی, فرشتے آ رہے ہیں نوح لوط علیہ السلام والسلام کی قوم نو تباہ کرن ہلاک کرن. رب نے فرمایا میرے فرشتو چاہو سیدھا لوط علیہ السلام والسلام کی قوم نو تباہ کرن تو پہلے میرے ابراہیم نو ملی جانا, اطلاع کیتی جانا کہ اسی لوط دی قوم نو تباہ کرن واسطے جا رہے, تے نال انہاں بیٹے دی خوشخبری دے دینا کہ اللہ تنہوں بیٹا عطا کرے گا. قرآن نے کی بیان کیتا ہے, فرشتے آئے انسانی صورت دے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے کول, آپ نو سلام کیا, آپ نے جواب دیتا, بیٹھ کے اندر بٹھایا, گھر اندر گئے, بچڑے نو ذبح کیتا ہے, گوشت بنایا کہ مہمان آ گئے نے, کھانا انہاں دے سامنے رکھیا, فرشتے نے کھانا کھاتا نہیں تے اپنے ہاتھاں نو کھانے وال بڑھایا نہیں. حضرت ابراہیم صاحب ڈر گئے, پریشان ہو گئے کہ لگدا ہے میرے مخالف تے دشمن آ گئے تے میرے گھر دا نمک نہیں کھا رہے. فرمایا اے ابراہیم ڈرو کوئی نہ, اسی اللہ دے فرشتے ہیں, اللہ دے جناب نوری فرشتے, اسی لوط علیہ السلام دی قوم نو تباہ کرن آ رہے ہیں. رب نے پیغام بھیجے ہے کہ حضرت ابراہیم نو سلام کہنا تے نال خوشخبری دینا کہ پریشان نہ ہو, تہاڈی دعا اللہ نے قبول فرما لی ہے, تہانوں اللہ بیٹا بھی دے گا, وہ بیٹا اسحاق ہوئے گا, وہ جوان بھی ہوئے گا, وہ دا نکاح بھی ہوئے گا, وہ دی شادی بھی ہوئے گی, پھر وہ دا بیٹا کہ یعقوب بھی ہوئے گا, تہانوں اللہ بیٹا بھی دے گا, پوتا بھی دے گا. جدوں خوشخبری سنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زوجہ محترمہ اما سارہ علیہ السلام نے پریشان ہوئیاں کیا دین قالت یا ویلتا آلے تو وانا عجوز وہذا بالی شیخا ہائے افسوس بیٹا میں نے کیوں ہو سکتا ہے میں بوڑی میرا شوہر بوڑا ان ہذا لشیون عجیب بہت کوئی عجیب معاملہ معلوم ہوندا ہے جوانی اندر اولاد ہوندی ہے بڑھاپے وچ کیویں اولاد ہوندی ہے میں بانج ہو چکی میں بوڑھی ہو چکی میرا شوہر بھی میرے تو زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے اے بیٹا کیویں ہو سکتا ہے فرشتے کی اندر قالو اتا جبینا من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم آل البیت اے ابراہیم دی آل بیت تعجب نہ کرو اسی دیون نہیں آئے دیون والا رب بے تے رب واسطے کوئی مشکل نہیں لہذا قرآنی نص قرآنی آیت کہ اللہ نے حضرت سارا نو حجے تے بیٹا بیٹی تے ہے ہی کوئی نہیں تے سارا علیہ السلام نو اہل بیت قرآن نے کیا اور سارا بیوی ہے ابراہیم علیہ السلام دی تے کیویں ہو سکتا ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات تے اہل بیت نہ ہون اور ابراہیم دی بیوی نو قرآن اہل بیت کہے ام موسیٰ نو رب اہل بیت کہے موسیٰ علیہ السلام دی بیوی نو اہلیہ کہے قرآن دا داس دا انکار ہوندا ہے اگر کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دا زواج دے اہل بیت ہون دا انکار کرے اور جڑے اعتراضات سن کہ طلاق ہو سکدی ہے قرآن چو ثابت ہویا نہیں ہو سکدی جڑا کبھی پیغمبر تو بعد گھر چو باہر نکل دیا نے نہیں او پیغمبر دی دنیا چ بھی بیوی آنے اور آخرت دے اندر بھی کیوں قرآنی نص موجود ہے کہ جنہ نال نبی پاک دا دنیا چ نکاح ہویا اور حضور دنیا تو گیا نے جڑا ادھو حضور دیاں بیوی آسان وہ جنت جی مصطفیٰ دیا بیوی آؤں اور امی عائشہ صدیقہ دے بارے تے خاص نص ہے صحیح البخاری کیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ تیرا ایک ریشمی لباس جناب رومال تیری تصویر چھپا کے لپیٹ کے میرے کول جبریل آئے خواب وچ تے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے او رومال کھولیا تے میں ویکھیا وچ تیری تصویر سی تے میں دسیا گیا کہ اے محبوب اے دنیا چ بھی تہاڈی بیوی اور جنت بھی تہاڈی بیوی نس امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث تے باس کردا رافضیہ نے بہت بکواسات کی چن ایک کہنے لگا ہے کوئی عائشہ صدیقہ کوئی باہر ملک ہی رہندی ہے جی تصویر وکھائی گئی کوئی باہر لے ملک ہی رہندی سی ویکھی نہیں سی حضور نے تصویر وکھائی گئی کسی نے کیا تصویراں تے کوئی لیڈیاں لوڈیاں دکھی نے لیڈی ہے کوئی یعنی انداز دیکھو کفار دا اہل بیت دی دشمنی دا اہل بیت دے بارے بغض دا قرآن پاک نے اہل بیت دی عظمت شان کس انداز بیان فرمائی جدو پیغمبر دیا بیوی اہل بیت ثابت ہو چکی ہیں ہن عظمت کی ہے فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا اے میرے پیغمبر دے اہل بیت اساں تہاڈے تو رجس نو دور کر دیتا ہے رب نے ارادہ کیتا ہے فیصلہ کیتا ہے رجس تو تہاڈے تو دور کر پر رجس کیڑی شے ہے کس نو اللہ نے دور کیتا ہے رجس نو پلیتی نو رجس کس نو کیا جاندا ہے قرآن پاک دی آیات تے غور کیجئے جس نو اللہ نے اہل بیت تو دور کیتا ہے اور رجس کیا ہے قرآن پاک کول پوچھئے رجس نو کیوں کیا جاندا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو اے ایمان والو شراب جوا بت پرستی اور افعال وغیرہ گیری یہ ساری چیزاں رجس نے شیطانی اعمال نے انہاں تو بچو اللہ نے سید چار چیزاں رجس کیا ہے فال نو بد فال نو بت پرستی نو جوئے نو شراب نو یہ چاروں چیزاں رجس نے اہل بیت دے بارے کی فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آل البیت ہن اس قرآن دی آیت دی روشنی ترجمہ کیجئے اے نبی دے گھرانے والو نبی دے اہل بیت اسا شراب جوا بت پرستی اور فارگیری تو تہانوں دور کر دیتا ہے اے ایسے شیطانی امار رجس نے اسا تہانوں انہاں تو محفوظ بنا لیا دور کر دیتا ہے قرآن پاک ایک اور آیت تے غور کیجئے فرما کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون فرمایا اللہ قیامت والے پھٹکار دنیا تے آخرت دے اندر جڑے بےمان لوگ نے انہوں تے اپنا پھٹکار تے عذاب رجس نازل کردا ہے. رجس اللہ دی پھٹکار نو، اللہ دی لعنت نو، اللہ دی گرفت نو، اللہ دی پکڑ نو، اللہ دے عذاب نو رجس کیا ہے قرآن نے. پہلے بات دے بارے کی فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آل البیت، اے نبی دے کرانے والو عذاب پھٹکار لعنت نو دور کر کے سن اپنی رحمت حقدار بنا دیتا ہے. تیسری آیت تے غور کیجئے، فرما الا یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس، مردار بیندا ہویا خون اور آگے فرما خنزیر دا گوشت، فانه رجس اس رجس ہے. رجس کیا معنی؟ کہ اے نبی دے گھرانے والو مردار غیر اللہ دی نظر و نیاز دمے مسو بیندا ہویا خون خنزیر دے گوشت حرام چیزاں تو اے اہل بیت اساں تانوں دور کر دیتا ہے، حرام چیزاں تواڈے نیڑے نہیں آ سکتی. یہ معنی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن ایک اور مقام تے فرمایا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، فرمایا اہل بیت رجس عذاب نو کیا جاندا ہے، عذاب تو تانوں دور کر دیتا ہے، تانوں اپنی رحمت دا اقدار بنا دیتا ہے. ایک اور مقام قرآن دا وعم الذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا الی رجسہم وماتوا وهم کافرون، فرمایا منافقت کفر تے نفاق اے رجس ہے، اسا اہل بیت تو کفر نو بھی دور کر دیتا ہے، نفاق نو بھی دور کر دیتا ہے. قرآن ایک مقام طور کیا جاندا ہے ویجعل ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، جڑے نہ عقل نہیں عقل شعور تو کام نہیں نہ لیندے بے وقوف لوگ. تو کیا مانا کہ بے وقوف انہاں تے رجس مسلط کر دیتا ہے جڑے اپنے عقل تو کام نہیں لیندے. اہل بیت اسا تواڈے جیسا عقل مند اس کائنات وچ کوئی پیدا نہیں فرما، او رجس او بے وقوف ان تواڈے تو دور کر دیتا ہے. فجتنے پر رجس من الاوثان، بتاں دی پوجا جیسی رجس تو اپنے آپ نو بچاؤ. قرآن پاک دی اس آیت دے اندر نص ہے کہ بت پرستی رجس ہے، اور اہل بیت نو اللہ نے رجس تو بت پرستی تو تادیہ پرستی تو گوڑا پرستی تو شجر پرستی تو درخت پرستی تو اور جناب تادیہ پرستی تو شبی پرستی تو محفوظ بنایا. کیوں؟ اہل بیت دے بارے قرآن اعلان کردا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت عظمت مقام تے غور کرنا، قرآن کی فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تساں حلال چیز نو حرام کیوں کیتا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنے گھر والیاں دی خوشی واسطے، انہاں راضی کرن واسطے. کیوں حلال میری چیز نو شاید نو تساں اپنے آپ تے حرام کیتا ہے؟ اس مقام تے فضیلت اہل بیت کیا ہے رب نے یہ بات نہیں کہی، یا ایھا النبی لم تبتغی مرضات ازواجک، اے میرے محبوب تساں بیویاں راضی کیوں کر دے ہو؟ نہیں، اے نہیں فرمایا لم تبتغی مرضات ازواجک، کیوں راضی کیتا ہے تساں اپنی بیویاں؟ نہیں فرمایا محبوب بیویاں راضی کرو، انہاں دی رضا دی ممانت نہیں، انہاں نوں خوش کرن دی ممانت نہیں. ممانت کس بات دی ہے؟ لما تحرمو ما حل اللہ لکا، بیوی راضی رکھو لیکن حلال چیز نو حرام نہ کرو، حدود تو اندر رہ کے میرے مصطفیٰ بیوی راضی کرو. جنہاں نو راضی کرن دا حکم اللہ نے فرمایا ہے، تسی نبی پاک نو تے بیوی نوں گالیاں دے کے میرے نب نو بھی تکلیف پہنچاندے ہو، مصطفیٰ نو بھی تکلیف پہنچاندے ہو. قرآن پاک ایک اور آیت تے غور کیجئے، نبی پاک دی بیوی نوں گالی دینا توہین و تنقیس کرنا اس تو بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک دی آیت غور کیجئے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ دی نشانی ہے، جو نشانی اللہ تانوں جوڑا بنایا، تانے جو تہاڈی بیوی ہم حوا علیہ الصلوۃ والسلام نو آدم چوں پیدا کیتا ہے، تہاڈے جوڑے بنائے، تانوں زوجہ ازواج دتیاں، بیویاں دتیاں کدے واسطے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تسی بیوی دے ذریعے سکون حاصل کرو، آپ دے محبت رحمت پیار نہ رہو. اس مقام تے نکاح بیوی دے تین مقاصد اللہ نے بیان فرمائے، تہاڈا سکون، ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਸ਼ਫਕਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੁਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੋ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਨ, ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬਬ ਔਰ ਜ਼ਰੀਆ ਨੇ। ਬਤਲਾਓ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਕਾਸਦ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਨ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ? ਜੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਕੂਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨੇ, ਜੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਅੰਮੀ ਐਸਾ, ਹਫਸਾ, ਉਮੇ ਹਬੀਬਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੇਖਣ ਸਕੂਨ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਫਰ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ, ਅਹਲੇ ਸੁਨਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਖਰਾਜ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੰਮੀ ਐਸਾ, ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੇਖਣ ਸਕੂਨ ਆਏ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਯਕੀਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਰਸੂਲਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਰਸੂਲਲਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸਕੂਨ ਸਾਡਾ ਸਕੂਨ। ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਅੰਮੀ ਐਸਾ ਉਮੇ ਹਬੀਬਾ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈਏ? ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਇੱਕ ਔਰ ਆਇਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਜੀਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲਦੀਨ ਯਕੂਲੂਨ ਰੱਬਨਾ ਹਬ ਲਨਾ ਮਿਨ ਅਜ਼ਵਾਜਨਾ ਵਜ਼ੁਰਰੀਆਤਨਾ ਕੁਰਰਤ ਆਯੁਨ। ਰੱਬ ਆਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਬਇਬਾਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਬਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ, ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬਨਾ ਹਬ ਲਨਾ ਮਿਨ ਅਜ਼ਵਾਜਨਾ ਵਜ਼ੁਰਰੀਆਤਨਾ ਕੁਰਰਤ ਆਯੁਨ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਬਣਾ। ਤੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਨੇ। ਕੁਰਾਨੀ ਨਸੇ ਹਬਲਾਨਾ ਮਿਨ ਅਜ਼ਵਾਜਨਾ ਵਜ਼ੁਰਰੀਆਤਨਾ ਕੁਰਰਤ ਆਯੁਨ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਜੀਏ, ਵਤਯਬਾਤੁ ਲਿਤਯਬੀਨ ਵਤਯਬੂਨ ਲਿਤਯਬਾਤ। ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਪਾਕ ਔਰਤਾਂ ਪਾਕ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਕ ਔਰਤਾਂ ਪਾਕ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਕ ਮਰਦ ਪਾਕ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਲ ਖਬੀਸਾਤੁ ਲਿਲ ਖਬੀਸੀਨ, ਖਬੀਸ ਔਰਤਾਂ ਖਬੀਸ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਵਤਯਬਾਤੁ ਲਿਤਯਬੀਨ, ਪਾਕ ਔਰਤਾਂ ਪਾਕ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਹੈ, ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਪਾਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ, ਯਕੀਨਨ ਪਾਕ ਨੇ, ਜੇ ਆਪ ਪਾਕ ਨੇ। ਕੁਰਾਨੀ ਉਸੂਲ, ਕੁਰਾਨੀ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਕੁਰਾਨੀ ਨਸ, ਵਤਯਬਾਤੁ ਲਿਤਯਬੀਨ, ਪਾਕ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਪਾਕ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਪਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਪਾਕ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਸੂਲਾਂ ਖੁਦ ਪਾਕ ਹੋਣ, ਬੀਵੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਹੋਣ? ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਕੌਰ ਮੁਕਾਮ, ਹੁਨ ਲਿਬਾਸੁਲਕੁਮ ਵਾਂਤੁਮ ਲਿਬਾਸੁਲਲਹੁਨਾ। ਬੀਵੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਸਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਬਾਸ, ਅਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਨਾਪਾਕ ਹੁੰਦਾ? ਵਸੀਆ ਬਖਵਤਾਹਿਰ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਬਿਸਤਰ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਸਤੂਰਾਤ, ਅਜ਼ਵਾਜ ਮੁਤਹਰਾਤ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਵਾਜ ਮੁਤਹਰਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਤਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੱਕੀਸਗੀ ਦੀ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋਈ? ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਮੁਤਹਰਾਤ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਪਾਕ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਾ ਸੱਲਮ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਪਾਕ ਆ ਜਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੌਜਾ ਮੋਹਤਰਮਾ ਦਾ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਅਬੂ ਸੁਫੀਆਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਪ ਖੜਾ, ਉਮਰ ਮੁਮੀ ਹਬੀਬਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਤਨਾ ਲੰਬਾ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਫੌਰੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਲਪੇਟ ਛੱਡਿਆ। ਬਾਪ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਬਿਸਤਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ, ਲਪੇਟ ਛੱਡਿਆ। ਫਰਮਾ, ਬੇਟਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਆ ਬਿਸਤਰ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰ ਘਟੀਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਵਿਛਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਘਟੀਆ ਔਰ ਬਿਸਤਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲਪੇਟਿਆ? ਵਾਹ ਉਮੇ ਹਬੀਬਾ, ਉਮਰ ਮੁਨ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਫਰਮਾ, ਅੱਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫਿਰ ਹੋ, ਪਲੀਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣੇ ਦਿਆਂ। ام المومنین رسول اللہ دا لباس اتنا پکیزہ طہارت والا ہے، اس ہستی دا لباس، اس ہستی زوجہ محترمہ ناپاک ہوئے، واسن من کا لم ترقت تو اے نہیں وا جمل من کا لم تلد نساء، جس جیسا پکیزہ انسان کسی آنکھ نے دیکھیا نہیں، جس جیسا کسی ماں نے چریا نہیں، خلقت مبرہ من کل عیبن کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان بن ثابت نے کیا سی محبوب من ایسا محسوس ہوں دے کہ توہانو اللہ نے ہر عیب تو پاک پیدا کیتا اور ایویں بنایا ہے، کانک قد خلقت کما تشاء، کہ ایویں من محسوس ہوں دے کہ تسی کہندے گئے ہو تے رب تو بناندا گیا، جڑا اتنا پکیزہ اتنا متار ہستی انہاں دے بستر تے نپاک عورت آ جائے اور پھر او عورتاں نوں نپاک کوئی کہے جنہاں دے بارے قرآن اعلان کردا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لہذا لوگو، پیغمبر دیا بیویاں دنیا وچ بھی مصطفیٰ نال اور جنت وچ بھی، یہ ساری بیویاں مصطفیٰ دے حجرہ پاک جنت کوٹھی محلے دے اندر مقام وسیلہ اندر جنت دے اندر نبی دیا بیویاں نال ہی ہون گیا، یہ جذبات دی بات نہیں، قرآنی آیت قرآنی نص آیت ہے، تخیر ہے کہ اللہ پاک نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویاں تو کچھ دن واسطے علیحدگی فرمائی، پھر اپنے اختیار دیتا جاؤ اپنی بیویاں فرما دو، بیویاں نے آپ نے بلایا تو کی فرمایا، فرمایا میری بیویوں اللہ نے دو چیزاں رکھی آن، میں نے اختیار دیتا ہے دو جو ایک چیز پسند کر لو، تساں دنیا دا مال منگیا میرے کو، خرچے اندر اضافہ منگیا میرے کو، اللہ نے من اختیار دیتا ہے دعاں جو چیز پسند کر لو، یا رسول اللہ کیڑی چیز ہے؟ فرما عائشہ پہلے توں ویخ لے اور اپنے باپ ابو بکر صدیق کو لے جا کے مشورہ بھی کر لینا، جذبات ہے جلدی محبت ہی فیصلے نہ کرنا، سوچ کے فیصلے کرنا، یا رسول اللہ کیڑی چیز؟ فرما اللہ نے مینوں اختیار دیتا ہے کہ اپنی بیویاں بلا کے انہوں کو کہو کہ دنیا کا مال لے لو، جے دنیا کا مال لو تو نال طلاق دیا، مال لے لو طلاق لے لو، تسی کہو گے پیچھے تو تسا کیا ہے کہ طلاق دے ہی نہیں سکتے حضور، وہ اس مسئلے تو بعد اللہ نازل فرمایا انعام وچ، نبی پاک دیا بیویاں نے آپ نے بلایا فرمایا میری بیویو دنیا کا مال لے لو جو منگو میں دے دینا، نال طلاق دے دیا، تے جے مال تے طلاق نہ لو، یا رسول اللہ پھر فرما اللہ جنت تہانوں مصطفیٰ دے نال گھر دے گا، ہن دسو کیڑی شے لینی؟ تسی کہو گے یہ قرآن دے الفاظ نے دا ترجمہ ہے، سورۃ العذاب پڑھیے قرآن نے کی فرمایا، یا ایو النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔ اے میرے ماں باپ اپنی بیوی نے فرما دو جی دنیا دا مال چاہنی ہو، دنیا دی زینت چاہنی ہو، آ جاؤ تے لو تے مال لے لو، تے میں تمہیں اپنے نکاح چوں فارغ کر دیا، تے جے کر مال نہ لو تے کی ملے گا، ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، یا اللہ اور رسول لے لو، والدار الاخرہ اور آخرت جنت دا گھر لے لو، دسو ساریاں فیصلہ کرو۔ عائشہ جاؤ اپنے باپ کو پوچھ کے آؤ کی لینا ہے، امی عائشہ فرمایا ماں بھو مجی تہانوں رکھن واسطے باپ کو پوچھن دی لوڑ کوئی، سر دنیا دا مال نہیں چاہیے، سانو دنیا چ بھی اور آخرت محمد دا ساتھ چاہیے۔ امی عائشہ نے اعلان کر فرما جاؤ دوسری بیویاں کو، حضور گئے سارے کو پوچھیا اور فرما میری بیویوں عائشہ نے جواب دیتا ہے تہاڈا کی خیال ہے، ساری بیویاں کہندی مابوم جی ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، سن دنیا دا مال نہیں چاہیے، سن پیغمبر دا ساتھ جنت اندر چاہیے، جنت دے جو ساتھ مل گیا، نبی پاک نے کسی بیوی نوں طلاق نہیں گئی، طلاق نہیں ہوئی، ساری نے آخرت دا گھر پسند کر لیا، تے رب نے ہن کی فرمایا، فرما میرے محبوب تواڈیاں بیویاں نے تہانوں رکھ کے آخرت دا گھر رکھ لیا، ہن میں اعلان کرنا لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن، کتنی حسین جمیل کوئی عورت آ کے تو کہے کہ یار سلا میرا نکاح کر لو محبوب آج تو بعد تو نکاح کرن دی بھی اجازت نہیں انہوں طلاق دین دی بھی اجازت نہیں نہ دنیا چ بھی تہاڈیاں بیویاں نے جنت چ بھی تہاڈیاں بیویاں طلاق تے پابندی لگی ہے ہستی ہے کائنات وچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے فرمایا طلاق نہیں دے سکدے کیوں اج تو بعد پیغمبر تہاڈیاں بیویاں نے محبت دی انتہا فرما دتی اے دنیا آخرت تہاڈیاں بیویاں نے اگے کی فرمایا بڑی قابل اعتراض آیت جس تے رافضی نے اعتراض کیتا ہے نا اگے پڑھو اگے کی لکھیا ہے یا نسان نبی من یات منکن بفاحشت مبینت یضاعف لہ العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا اے نبی دی بیویوں تہانوں میں دنیا چ بھی تے آخر نبی پاک دے گھر چھوڑ دیتا ہے تے نبی پاک دی بیویوں دنیا چ بھی جنت دے اندر بھی لیکن یاد رکھنا تہاڈے وچوں کوئی نبی دی بیوی بے حیائی دا کام نہ کرے جے تہاڈے کول بے حیائی دا کام ہو گیا میں دوہرا عذاب دیاں گا دوہرا دگنا عذاب دیاں گا جے تہاڈے کوئی کھلی بے حیائی دا کام ہو گیا دگنا عذاب دیاں گا ادھر ویکھو نا رب آندا ہے ہو سکدا ہے تاں ہی کیا ہے نا کوئی گناہ ہو سکدا ہے کھلا گناہ ہو سکدا ہے بے حیائی ہو سکدی ہے تاں ہی رب نے کیا ہے نا میں کہ جے ایتھے کیا سنیے لئن اشرکت لیابتن عملک اے محبوبا جے تہاڈے کول شرک ہو گیا تہاڈے عمل برباد کر دیاں گا کوئی ہے جڑا کہے نبی کول شرک ہو سکدا ہے رب نے تنبیہ فرمائی محبوبا جے تہاڈے کول شرک ہو گیا میں تہاڈے عمل بھی برباد کر دیاں گا ایتھے ایویں تنبیہ فرمائی اے نبی دی بیویو اپنا مقام اپنی عزت اپنی حیثیت نو خیال رکھنا تسی نبی دے گھر دے والیو نبی دے اہل بیت ہو جے تہاڈے کول بھی کوئی بے حیائی ہو گئی میں دگنا عذاب دیاں گا کیوں تسا پکیزہ گھر بے حیائی کی تھی خبردار ایسا نہ کرنا جے دا مطلب ہے گناہ ہو سکدا ہے نبی کو دی بیوی کو بے حیائی کھلی ہو سکتی ہے پھر دوجی ایت دا معنی بھی کرو کہ نبی کو نعوذ باللہ شرک ہو سکدا ہے جویں نبی پاک شرک تو پاک نہ نہیں ہو سکدا میرے محمد رسول اللہ دی ازواج مطہرات کو کھلی بے حیائی نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے دنیا چ بھی مصطفیٰ دی بیوی نے جنت دے اندر یہ ایت نظر اگلی ایت کی ہے 22ویں پارے دی پہلی ایت وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اے میرے نبی دیا بیویوں جے کوئی طرف کھلی بے حیائی ہو گئی تے دگنا عذاب دیاں گا تے دوجی ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور جیڑی تہاڈے وچوں نیک عمل کرے گی میں دگنا اجر عطا کراں گا جی نیک عمل کرو گی یا دگنا اجر دگنا ثواب ایویں سمجھو نبی پاک دی بیوی نماز پڑھے تے اللہ دو نمازاں ثواب عطا کردا ہے پیغمبر دی بیوی ہر عمل دا اللہ نو دگنا اجر و ثواب عطا کردا ہے اے بیان کر کے نا اگے کی فرمایا ہے یا نساء النبی لست النکاح من النساء اے نبی دی بیویو تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں یا نسان نبی لست النکاح من النساء اللہ ذل جلال دی قسم اے آتی نبی دیا بیویاں لے بیت واسطے عظمت واسطے کافی ہے جن رب دا قرآن دا یا نسان نبی اسمان تو اعلان آندا یا نسان نبی لست النکاح من النساء ایک نہیں کئی حدیث ہے صحیح بخاری اندر میرے محبوب علیہ السلام جبریل آئے فرما میرے محبوب جی آ خدیجہ الکبریٰ نو میرا بھی سلام کہو رب دا بھی سلام کہو امی ایسا دے بارے کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا محبوب جی عائشہ میرا بھی سلام کہو رب دا بھی سلام کہو رب اسمان تو کی کہہ رہا ہے یا نساء النبی یا نساء النبی لست النکاح من النساء اے نبی دی بیویو تسی عام عورتاں جیسی نہیں یا دوجا مانا یا نساء النبی لست النکاح من النساء اے نبی دی بیویو تہاڈے ورگی عورت دنیا چ ہے ہی کوئی نہیں یا نساء النبی لست النکاح من النساء ان تقیتن فلا تخزان بالقول ویتمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ اے نبی پاک دیا بیویوں کسے غیر نال گل کرن واسطے جڑا آپ کو لچکدار گفتگو نہ کرنا اے نبی دیا بیویوں گھر اندر رہنا اے نبی دیا بیویوں نماز پڑھنا اے نبی دیا بیویوں زکات ادا کرنا واتین اللہ ورسولا کہ مان لگنا سی نبی دیا بیویاں خبردار ہر معاملے نبی دی اطاعت کرنا اللہ دی اطاعت کرنا نبی دی اطاعت کرنا اپنے گھر اندر رہنا تے نبی دیا بیویاں پردے دا حکم نازل کر کے تے نماز تے زکات دی پابندی کر کے میں تن تنگ نہیں کرنا چاہندا تن تنگی نہیں دکھانا چاہندا میرا ارادہ کی ہے انما یرید اللہ لیذہبنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے نبی دیو بیویو یہ ساری پابندیاں دا مقصد ہے کہ تہاڈا زہر بھی پاک رہے تہاڈا باطن بھی پاک رہے میں تینوں پاک رکھنا چاہنا پاک ویکھنا چاہنا کیوں میرا نبی پاک ہے تے میرے محمد دا سارا گھرانہ بھی پاک رہنا چاہیے آپ دا گھر بھی پاک رہنا چاہیے لوگو آؤ اہل بیت نے محبت اور پیار کیجیے رفضیت نے اہل بیت نے دشمنی دی انتہا کیتی ہے وہ تفصیل ان شاء اللہ آئندہ خطبہ جمعہ چ ہوئے گی اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار زمین کو چومنے جنت سے خوش خوش بار بار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوش خوش بار بار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوش خوش بار بار آئی جنا میں آمنا کا چاند جب چم گا زمانے میں جنا میں آمنا کا چاند جب چم گا زمانے میں قمر گری چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوش خوش بار بار آئی زمین کو چومنے جنت خوش خوش بات